रहा मेरा तेरी चाहत में, दिल दिल नहीं रहा मेरा तेरी चाहत में, मैं हो गया हूँ दीवाना तेरी चाहत में। तारे गिनता रहता हूँ चांदनी रातों में, मैं हो गया हूँ दीवाना तेरी चाहत में। साथ था मेरे पर मेरा नहीं हुआ, बरसों से साथ था मेरे पर मेरा नहीं हुआ, जाने क्या बात है तुझ में जब तूने इसे छुआ, ये पल में हो गया तेरा तेरी चाहत में, मैं हो गया हूँ दीवाना तेरी चाहत में। चाहे जितने करूं जतन, ये चैन खो गया मेरा तेरी चाहत में, मैं हो गया हूँ दीवाना तेरी चाहत में। उदास है ओ जाना तेरी चाहत में, मैं हो गया हूँ दीवाना तेरी चाहत में, दिल दिल नहीं रहा मेरा तेरी चाहत में, दिल दिल नहीं रहा मेरा तेरी चाहत में, मैं हो गया हूँ दीवाना तेरी चाहत।